سورة شورى درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة آغاش رسيتا ستاس مصيبة فبما كسبت أيديكم ندا سبب دو چکڑی دی لاسونو ستاسو کسب کڑی دی لاسونو ستاسو یعنی په سبب د اعمال ستاسو. ويعفو عن كثير او ما پکې د ډیرونا. انسان ته چې کلم تکلیف او مصیبت راځي نو دا د خپل اعمال د وجنه او د کسب د وجنه راځي. لکه څنګه چې سوره روم کې یو سوال اختم نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي زهر الفساد فی البر والبحر. زهر الفساد فی البحر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ښکاره شو فساد په چوبا او په دریاف کې. بما کسبت ایدی الناس په سبب د کسب د لاسونو د خلکو چې خلکو کم کسب وکړو. لیذیقهم بعد الذی عملوا لعلهم یرجعون. دې لپاره چې وسکه په دې باندې بعضی هغه چې دې کم عمل کړی وي چې داغه سزا ورته میلاو شي نو د دې سزا ورکولو مقصد سی لعلهم یرجعون. خامخا چې دې راو ګرځي حق ته خامخا چې دې راو ګرځي د بیمانه نه خامخا چې دې راو ګرځي د باطل دیننا حق دین تا. نو دا الله تبارک و تعالی انسان تا مختلف موقع پراهم کئی د دے دا پارا چې انسان وګورا مصیبت او تکلیف کې او بیا داغی لری کول او بیا داغی نفس سوچ او فکر کول چیر دوباره را مای دا تکلیف او مصیبت رانیشی دے دا پارا چې ته واپس شي حق دین تا. نو دلته هم وایي په بما کسبت ایدیکم په سبب د هغې چې کسب کړی دی لاسونو ستاسو. ویعفو عن کثیر او معافي کوي د ډیرو نه. که الله په هر قصور ماندې او په هر ګناه ماندې څوک رانیولې نو ژوندی به څوک نه و پاتې شوی په ځمکه باندې. لکه څنګه چې سورة الفاتر کې 45 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي ولو يؤاخذ الله الناس كثيرين ولي الله تعالى خلق لرا بما كسبوا باغ وجا چی دی کم کسب کړی وی یعنی په سبب د اعمال دی. ما ترك على ظهرها من دابتن نو نبه پر خود او په شاد د زم ک باندې سوق زنده سر یعنی د پاسه د زم ک باندې سوق زنده سر به نو پرې خي. ولكن يؤخرهم لكن رستو کئی دی لرا الى اجل مسمى تر دانه ټی مقرر پوره. مقصد دا چې د انسان د عمل د وجه نه وګورا دا سزا دومره سخته وا چې تمام زمکه کې څوک زنده سر نه وي پاتې شوی. خو الله تبارک وتعالى د ډیرو نه معافي کوي لکه څنګه چې دلته وایي ويعفو عن كثير او معافي کوي د ډیرو نه. وما انتم بمعجزين في الارض ونيتاسو خلاصي دن کې پزمکه کې. وما لكم من دون الله نشته استاو د پارا سیوا د الله تعالی نه من ولي سوق دوس ولا نصير او نیم دادي. الله تبارک وتعالى په خپل مهرباني باندې معافي کوي. که سزا ورکولې نو مجرم بچر ته پټېده. تاسو کمزوري کوونکی الله لره پزمکه کې الله په نیولو راشي نو تاسو دا طاقت شته چې بیا ځان خلاص کړئ. نو ځکه وما انتم بمعجزین فی الارض نه ای تاسو کمزوري کوونکی پزمکه کې. وما لکم من دون الله او نشته ستاسو لپاره سیوا د الله تبارک وتعالى نه من ولی ولا نصیر نسوک دوست او نه امدادی او نه د الله نه سیوا بل حمایتی او امداد ولا راتلیشی ستاسو چې امدادو کی. ومن آیاته الجوار بالبحر او د دلایل او د الله تعالی نه د قدرتونو د الله تعالی نه هغه غټی کیشته په بحر په دریاب کې کل اعلام پشان د غرونو دلایل ذکر کړي چې الله تبارک وتعالى وګورا ستاسو د پاره د دریاب کې هغه غټی غټی کیشته چې دا هغه وګورا ستاسو د پیدې د پاره د یو ځای نه بل ځای ته هغه سامانونه وړي نو دا هغې د پاره الله تبارک وتعالى اسباب څه ګرځولي دي په هغه وخت کې دعوا په ذریعې سره به کیشتی چلیدی نو فرمای یشا یسکن الریحا که خوښی شي نو بدری بادونه فیظللنا نو به ګرځي روا کې د علی زهری دا ولاړې په شا د دریاب باندې ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات دلائل دی لکل صبار شکور د پاردار یو صبر کوونکی تابعدار څنګه چې مخکې الله تبارک وتعالى دا وفرمایل چې نه په اوچوبه کې او نه په دریاف کې که د الله تبارک وتعالى مصیبت راشي نو په ځمکه کې تاسو الله تبارک وتعالى دا عذاب دا تکلیف د ځان نه د پکولو نشی او نشی ځان خلاصولی او نه له بغیر د الله نه بل څوک دغه وخت کې د امداد راتللو شته او نه څوک ستاسو دپاره معاون شته او وګورا هغه الله تبارک وتعالى چې په دریاب کې ستاسو معاون دی او ستاسو د دریاب کې د یو ځای نه بل ځای ته تلل دا د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق ورنه که الله تبارک وتعالى حکم وکړو نو دا کشتی به په ځای باندې ودرېږي د دریاب په دې اوبو کې نو آیا څوک شته چې دا کشتی بیا وچلی د دریاب په دې اوبو کې نو په دې کې دوه حالات راځي یو حالت دا راځي چې موافق هوایی نو په هغې کې کشتی صحیح سمت باندې چلیږي او دویم هغه چې ناموافق هوایی نو په هغې کې کشتی باندې توپان راځي نو الله تبارک وتعالى وایي په دې کې د هر یو صبر کوونکي دپاره چې تکلیف پې راشي چې آیا د تکلیف په وخت کې دی د صبر نه کار اخلي او کنا د بې صبرۍ نه کار اخلي او چې کله موافق اوافی راشي نو آیا دی د شکر د ایستلو نه او د الله د شکر وباسلو نه کار اخلي او کنا دی کفر طرف ته ځي او انکار طرف ته ځي نو دا دواړه خبرې ذکر کړې دی کې دلایل دي د پاره دار یو صبر کوونکي تابعدار او شکر ایستونکي نو په دریاب کې د سفر کولو په وخت کې مختلف حالات موافق حالات باندې شکر او ناموافق حالات باندې د صبر نکار اغستل پکاري او یو بکهن بما کسبو یا بهلاک کړي دي کشټولره یا بهلاکی کړي دي کشټولره بما کسبو په سبب دا چې کسب کړي وي دي په سبب د اعمالو د دوی ويعفو عن کثیر او معافي کوي د ډیرو نه الله تبارک وتعالى کچرې د انسان د ګناه د وجې نه بدلا اغستل اغواړي نو په هغه ځای کې چې ستاسو ته د هیڅ څیز د خلاصي امید نه چا د دریاب منځ دی الله به در باندې هلته تبهی اسباب چې کم دی نو مسلط کی نو خو الله تبارک وتعالى سره د دینه چې تاسو هغه اعمال نه پوچو به بچ کیدی شئ او نه په دریاب کې بچ کیدی شئ د الله نه خو مطلب سو چې الله تبارک وتعالى معافي کوونکی دی د ډېر خبرو سزاګانې تاسو له نه درکوي د ډیرو ګناهونو سزا تاسو له یکدم نه درکوي بلکې موقه دله درکوي ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا او ظاهر بشي هغه کسانو ته چې هغې جګړې کوي فی آیاتنا زموږ په دلایلو کې زموږ په آیاتونو کې مالهم من محیص نه به وي دی لرا ځای د خلاصي غټ جګړه کوونکې څوک دی چې خپل د برغې خاوندان متصرف ګڼي چې دوی څه کولی شي خو پته به ورته ولګي چې د الله نه بغیر به څوک د برغې خاوند د ده داسې مصیبت او داسې تکلیف نه به دی بیا خلاصولی شي نو په دا غټ نه غټ جګړمار چې دی وایي یاره مونږه چې دا کم چاته را مدد شوی او مونږ دې را مدد کوو، نو تاسو وای چې یو الله را مدد کوي، مونږ دا ټول چې کم مونږ ورته متصرف او دارنګ مونږ او ته اختیار من وای دا هر څه مونږ پریږدو او یو الله را مدد کوو، نو دا جګړه کوونکی دا الله تبارک وتعالى په توحید کې او د خپل برخې خاوند لپاره دومره تصرف او اختیار ثابتی چې لکه څنګه د الله تبارک وتعالى د لپاره ثابتول فکارو. نو هغه نمونه اختیارات غیر الله له ثابتین دا غټ جګړ مار دی، خو پته په داسې وخت کې د تولګي چې کله دې راگیر شي نو بیا ورته وایي شته څوک هغه برخې خاوند دې څوک خلاصون کې شته، بیا څوک راتلی شي مالهم من محیص، نو نبوي دی لره زید خلاصي. فما اوتیتم من شیء اغا چه در کلی شوی دی تاست سسیز، فمتاع الحیات الدنیا، نو دا سکه دا دجوند دنیا، وما عند الله خیر، او اغا چه دا اللہ سکه دی غردی، و ابقا للذین آمنو، و باکی دی دا پار دا کسانو چه ایمان را ورده، و علا ربهم یتوکلون، او پخپل رحمان دی توکل کئی، که ارسو رمال او دولت د دنیا چاته میلاو شي نو د دې وخت ډیر کم دی، که د مرګ مرګ پورې د هر څومره مالدار شي خو په مرګ ترې د عمل کم ځای پاتې کیږي، د عمل ته په دنیا کې پاتې کیږي. نو کوم انسان چې دا حقیقت ومني نو هغه د دې دنیا هغه د دنیا په دې پانی مال سره په دې دوګه کې چریم نه پریوزي، چې د آخرت د همیشه همیشه خیر نه ځان محرومه کی، ولی چې هغه همیشه دی هغه باقی پاتې کیدونکی دی. کوم څیز چې د الله تبارک وتعالی سکه دی نو هغه غوره وګڼه، او کوم یو څیز چې دنیا کې پاتې کیدونکی دی دا خو فانی دی. نو مقصد دا چې د ځان دپاره خیر د الله تبارک وتعالی حضور ته او د الله تبارک وتعالی دربار ته لیږل، چې سبا هغه خیر تعالی الله تبارک وتعالی د هغې خسته بدلې درکړي. خدا د کومو خلکو کار دی او دا کار دا هغه چا دی چې دا هغه توکل د الله تبارک وتعالى په ذات باندې پوره پوره وي، که هر څومره قابلیت او طاقت او وسایل استعمالی خو د کامیابی انحصار چې کم دی د الله تبارک وتعالى په توفیق او د الله تبارک وتعالى په امداد کې ګڼي. د کامیابی انحصار په څه کې ګڼي؟ د الله تبارک وتعالى په توفیق او امداد کې ګڼي. دا توکل کوونکي خلق دی او دا توکل کوونکی خلق او دا ایمان راوړونکی خلق دی نورم په دنیا کې د ځان د بچاو د پاره د هغه ګناهونو نه ځان ساتي چې هغه د هلاکت او د تباهۍ ګناهونه دي. نو فرمای والذین کسان یجتنبونا چې دی ځان بچ ساتي کبائر الاثم د غټو ګناهونو نه، والفواحش او د بی حیایی نه، و اذا ما غضبوا او کله چې دی او غصه شي هم یغفرون نو دوی بخنه کوي ځان د غټو ګناهونو نه. یو د ټولو نه غټ ګناه ان الشرک لظلم عظیم، د ټولو نه غټ ګناه چې کوم دی هغه شرک دی. نو یو شرک اعتقادي دی او شرک اعتقادي دی ته ویلی شي چې په زړه کې د الله سره حصه دار سړی ګرځي، زړه کې ستا د چا نه یری چې یاره که د ده په نوم باندې زه څه شی ور نه کړم نو ما ته تکلیف را رسي، که یولسمه زه ور نه کړم میخه مې وچیږي. عام طور پاکستان کې د یولسمې فیر یادی که نه، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یولسمې روجې خلک نیوي، هلکه ولې د روجه ده تا ته پته نشته؟ د یولسمې د لوی ځوان دپاره نظر د یولسمې مې کړی دی هغه روجه مې نیولې ده. په یولسمه ورځ د میاشتې پای چې کوم دی د میخو هغه ورکوي نظر کوي، که پای مې ور نه کړي نو میخه به مې اوچه شي. نو دا ویلی شي په زړه کې یره د غیر الله نه، نو دې ته ویلی شي شرک اعتقادي. او دارنګې شرک اعتقادي دا هم چې د الله صفت ته مخلوق ته پاره ووایي. یو سړی دی او راشي تا ته وایي د لاس لکیرې راته وخایا، او ته ورته وخایې، مقصد دا چې د الله صفت دی هغه له ورکه، ولې لاس لکیرو کې څه دي؟ عالم الغیب څوک دی؟ عالم الغیب یو الله تبارک وتعالی دی. او تا غیر الله ته چې کوم دی عالم بالغیب وي نو دا داسې دی چې د الله صفت دی ولا ورکو ته وایي بیخ پو ارزه کې موجود دی عام طور دا مجلسونه چې دی لګولي په جمعتونو کې نو وایي نبی علیه السلام را روان دی اوس وایي د نبی علیه السلام د راتلو وخت دی چا د مټ نه ونیو چې امامتای ته ودرېده دا بریلیان چې دي که نه مټ نه ونیو وروستو شه وایي ولې وروستو شه مخته وایي تا نه وایي چې نبی علیه السلام را روان دی نو چا راغی نو ستا د امامتای حق شته چې ته امامتي کوې چې نبی علیه السلام شته بیا خو په کار چې یا امامتي وکړي یا به مخکې کېږي نو بیا ورسره جواب نی وی راضی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے کہ نبی علیہ السلام تے حاضر ناظر ہو یا دا خطا ولا دا اللہ صفت ہوئے او دا اللہ صفت ویل دی تے شرک اعتقادی ویلی شی دارنگ دویم شرک فعلی نزان ساتی شرک فعلی سے شہرے افعال کارونه دا شرک قول لکہ مثلا نظر دا اللہ تبارک و تعالی پنوم ورکول دی او تا دا غیر اللہ پنوم مانی نظر ورکائی لکہ عام طور پاکستان کے چی خلق سنگا مختلف قسم نظرونه قبرونه تا او پیرانو ته پیش کوي نو دا شرک فعلی دی دا غټ ګناونه دي دا رنګ غټ ګناونه لکه قتل شو دا رنګ ورسره چې کم نه کسب المحسنات شو پاک دامن بدنامل بدنامول دا رنګ شهادت الزور هغه دروغ گوایه کول شهادت الزور او دا رنګ هغه سود او دا رنګ دی یتیم مال خوړل دا غټ غټ ګناونه دي او یمین الغموس چې کم دی هغه هم په غټو ګناونو کې راځي چې او دارنګې شراب سکل دا هم په غټو ګناونو کې راځي نو دا غټ غټ ګناونه دي د دې نه ځان بچ ساتي والفواحشه خو د ټولو نه غټ ګناه هغه شرک دی والفواحشه او د بېحیایۍ نه وإذا ما غضبوا هم يغفرون وكلچ دی غسی ندی بخنه کئ د غسی په حالت کې بخنه کول دا د انسان د پاره ذریعہ د الله تبارک وتعالى په حضور کې د ثواب عظیم ثواب ګرځي ولی چې بغیر غسی نه هر سړی معافي کئ اغه وخت چې د غسی په وخت کې دی معافي وکړه دی ته ویلی شي د ایماندارای او د مسلمانای اغه نخه چې انسان فلخ کارا کی چې د غصه او د غضب په حالت کې تما پیو کې نو پوښا چې تا کې هغه صفاتونه پراته دي کم صفاتونه چې الله تبارک وتعالى د دغه مؤمنانو د پاره دلته وي والذین استجابوا لربهم اوا کسان چې هغه قبولتیا وکړه د سشي لربهم د حکم د الله تعالی د پاره در خپل قبولتیا وکړه د حکم د الله تعالی واقام الصلاة او برابر ودرو مزلرا وامرهم شورا بينهم او کار دی مشوره دا پخپل منس کی ومما رزقناهم ينفقون او دا غسنا چی ورکړی دی من دی تا خرج کای پلار دا الله تعالی کی مشوری سرا کار الله تبارک وتعالى ته ډیر محبوبی چې مشوری سره وشي نبی علیہ السلام با په مهم کارون کې د صحابه رضوان الله اجمعین سره مشوره کوله دا رنګي صحابه رضوان الله اجمعین به په ضروری کارونو کې د مشورې نه کار اغسته خو دومره کار دی چې د کم کار باره کې نصوص ته قرآن او د سنت وی نه هغه نافذ کول پکار دی باقي کې مشورو ته ضرورت نشته چې کله د هغې نصوص په قرآن کې او د هغې نصوص کارس یو کار دی خو چې دغې نس په قرآن کې شته او دغې نس په حدیثو کې شته نو بیا دغې نافذ کول په ملک باندې او په عدالت باندې په خلکو باندې دغې نافذ کول په کار دی په دغې کې بیا مشورې ته ضرورت نشته او هغې له ترجیح ورکول دي په مشوره کې خیال ساتل چې د عاقل او د نیکانو خلکو سره مشوره وشي ورنه د چا د بد چلنه او د بی وکوبتیا د وجنه هغه مشوره چې کم دی د هغې کار به خراب شي که د هغه خلکو نه د مشوره واغسته چې بد چلنه او بی وکوفي نو هغه مشوره کې به بیا تکلیف راځي نو ته خو به وایي چې ما مشوره کړې ده خو د چا سره دې کړې ده د مشورې د پاره څه خصوصیات دي چې هغه خصوصیات ته برابر کې چې د عقل سره او د پوه سره تجربه د تو مشوره وکي دا نه چې د بچلنه او د ناکاره خلکو سره نو د دې وجې نه کله چې د عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت واقعیا شو، نو په دغه وخت کې د صحابه رضوان الله اجمعین نمونه د پاره د خلافت را مخ کې چو شو، عثمان رضی الله تعالی عنہ، علی، طلحه، زبیر، سعد، عبدالرحمن بن عوف، رضوان الله اجمعین. نو د صحابه و رائے چې کم نه نو په عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې وشوا، نو دا د دې کار دی چې دی شورا کوي په خپل منځ کې، و امرهم شورا بینهم، او کار د دې مشوروي په خپل منځ کې، و مما رزقناهم ينفقون، او دا غسنا چې ورکړي دي موږ دي تا خرج کوي په لار د الله تعالی کې، والذین اذا اصابهم البغي، آکسان چې ورسیدي ته سزیاتې، هم ينتصرون، دی بدلا اخلي. ها دا د الله تبارک وتعالى د خپل دا هغه سزا مطابق چې څومره تا ته تکلیف در رسیدلې ده، دا هغه مطابق ته سزا ورکول شي، خدای هغه نه زیاتی به نه کوي. وجزاء سیئه سیئه، او سزا د بدی بدی په شان مثلها په شان دا هغه، وجزاء سیئه سیئه مثلها، او سزا د بدی بدی د په شان ده. فمن عفا، نو چا چې لری کړه، چا چې عفا وکړه، و اصلها، او درسته کامل، فاجره على الله، نو اجر د دو دا په الله تعالی باندې دی. چا چې لری کړه بدای لرا، یعنی څه مطلب، یعنی عفا وکړه، معافی وکړه، و اصلها فاجره على الله، او درسته کامل، نو اجر د د چا څه کوي په الله تعالی باندې شو. انه لا يحب الظالمين، یقینا الله تعالی مين نه کوي د ظالمانو سره. ولمن انتصر، او چا چې بدل واغستا بعد ظلمي پس ته ظلمنا چې شوی په د باندې، فاولائک، نو دا کسان چې دي، ما عليهم من سبيل، نو نشته دي په دې باندې سلام سملامت، يا کوم خلکو چې خپل بدله د خپل ظلم مطابق چې په د باندې سور شوی په د دغه مطابق واغستې دا، ها نو بیا په د باندې لار د ملامتیا نشته. انما السبيل على الذين يظلمون الناس، یقینا لار د ملامتیا په کسانو باندې دا، یظلمون الناس، چې ظلم کوي په خلکو باندې، ويبغون في الارض، او فساد کوي په ځمکه کې، بغیر الحق، نامناسب، اولئک لهم عذاب الیم، دا کسان دي د پاره عذاب دي دردناک. لار د ملامتیا په چا ده؟ په ظالم ده چې ظلم نه کار اخلي، زیاتې کوي د خپل چې په ده باندې کوم ظلم شوی، و ایمان یې ویشته دی، زه به ته د سر سړی ولم نه، چې کم سړی مرګ کړی دی هغه به ولې، بل څوک نشي قتلولې. نو د ظلم او د زیاتی نه کار اخلي، نو په ده باندې بیا ملامتیا ده، او په ځمکه کې فساد لټی بغیر د صحق نه، نامناسب، دا کسانو لري عذاب دردناک. ولمن صبر وغفر، چا چې صبر وکړو او معافي وکړه، ان ذلک لمن عزم الامور، نو یقینا د دې پخو کارونو نه، پوخ کار، پښتانه و یره پوخ کار دی وکړو. نو پوخ کار څه ته ویلی شي؟ دا د هغه چا د پاره دی چې چا کې برداشت معافي، او برداشت ځان کې د معافي پیدا کی، او بل ته بخنه وکي، الله تبارک وتعالى به ول اجر ورکی، او دا د پخو کارونه دی. الله تبارک وتعالى دې زمونږه خاص کر پښتانه چې په معمولی خبره باندې زیاتی کوي، الله تبارک وتعالى دې زمونږه توفیق د بل گاونډي، د رور بای، د مسلمان، دارنګ د غیر مسلمو سره اون چې موږ د انصاف نه کار واخلو، ځکه چې الله تبارک وتعالى عدل و انصاف، او دارنګ عفو او معافي، او بل سره خ کول، الله تبارک و تعالی ته ډیر محبوب دی. الله دې زمنګ نصیب کی. و ما اسوابکم من مصیبتن، آغا چور سی تاسو ته مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، نو دا په سبب دو لاسونو تاسو، و یعفو عن کثیر، او ما فی کی د ډیرونه، و ما انتم بمعجزین فی الارض، و نی تاسو خلاصیدون کی په زمګه کی، و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصير، او نشته تاسو لپاره سیوا د الله تعالی نه څوک دوست او نه امدادی. و من آیاته الجوار فی البحر، او د بعضی دلایلو د الله تعالی نه هغه غټی کشته په دریاب کې، کل اعلام پشان د غرونو، این یشا یسکن الریح، کچری او خوخیشی نو بدری هوا لرا، فیز للنا، نو بگرزی دا کشته روا که دا علا زهری ولار پشاد دریاب بانده ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور یقیناً پدی که دلائل دی دا پاردار یو صبر کون کی تابدار او یو بکهن او یو بکهن یا حلاکی کری دی کشته را او یو بکهن یا حلاک کری دی کشتو لرا بما کسبو په سبب دا عمالو دی ويعفو عن كثير وما في كيد ديرنا ويعلم الذين يجادلون في آياتنا او ظاهر بشي اغا کسانو تا چیغی جگڑی کئی پایاتونو زمن کے زمن پایاتونو کے ما لهم من محیس نبوی دیل رزاید اخلاسی فما اوتیتم من شیئن آغا چی درکر شتاوت تسسیس فمتاع الحیات الدنیا نو دا سکت جوند دنیا دا وما عند الله خير واجد الله سكدي غردي وابقى للذين امنوا او باقي د پار د کسانو چې ایمان راوړی دي وعلى ربهم يتوكلون او پر رب ما دي توکل کوي الذين يجتنبون كبائر الاثم کسان چې ځان بچ ساتي د غټو ګناونو نه او الفواحش او د بے حیاینا واذا ما غضبوا او کله چې دي غصوي هم یغفرون ندی بخنه گئی والذین استجابوا لربهم او کسان چغی قبولتیا وکړه د حکم د الله تعالی واقام الصلاة و ادر مزلرا رواجی ک مزلرا و امرهم شورا بینهم او کار د دې مشوره په خپل منس کې و مما رزقناهم ينفقون او دا غسنه چې ورکړي د موږ دې ته خرج کړي والذین کسان اذا اصابهم البغي کله چې ورسی دی ته سزیاتې هم ینتصرون دی بدلا اخلي دا غي برابر وجزاء سیئه مثلها او سزا د بدی بدی دا پشان ده دی فمن عفا نو چا چې لری کړه بدی لرا یعنی عفا یو کړه و اصلها او درست کامل فاجره علی الله نو اجر د دو بدله د دو په الله تعالی باندې دا انه لا يحب الظالمين يقينا الله مين نه کید ظالمانو سره ولمن انتصر اچاچی بدلوا غستا بعد ظلمه پست ظلمنا چې شوی په دمانه فاولائک ما عليهم من سبيل نو دا کسانچی نشته دی په دیمانه سملامتیا لارد ملامتیا انما السبيل على الذين يقينا لارد ملامتیا په کسانو مایدا یظلمون الناس چې ظلم کوي په خلکو باندې ويبغون في الارض او فساد کوي په ځمکه کې بغیر الحق نامناسب اولئك لهم عذاب اليم دا کسان دي د پاره عذاب دي دردناک ولمن صبر او چا چې صبر وکړو وغفر او معفي وکړه ان ذلك لمن عزم الامور يقينا دا دي د پخو کارونه.